الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم سورة أنعام أتم سفارة آية نمبر 114 115 116 117 سورة أنعام اتم سفاره آیت نمبر یو سل سورلس یو سل پنزلس یو سل شپارلس یو سل اولس دینا مخ کے سبق کی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر رسالت باندی کفارو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا معجزی او دلائل غفتل او کلتی یو قوم فرمایشی معجزه غوښتې ده او بیا د هغې خلاف یې کړی دی الله معذب کړي دي. پیغمبر علیه الصلات والسلام رحمت للعالمین د شفقت په بنا باندې هغه د هغې معجزاتو نه انکار وکړ چې زه ستاسو فرمایشي معجزه نه پوره کړم، زما دا نورې معجزې ډېرې دي. دې کې غور او فکر وکړي، تاسو ته به زما پیغمبری حقانیت ښکاره شي. د نن سبق کې الله پاک دغې کافرو ته وایي چې ګوره، د پیغمبر علیه الصلات والسلام په پیغمبری باندې غټ دلیل هغه قرآن مجید دی. پیغمبر علیه الصلات والسلام ته الله پاک دلته فرمایي په دې آیاتونو کې چې دا نن موږ وایو، چې پیغمبر ته دوی ته ووایا چې زه مدعی د نبوت یم، زه دعوه کوم او تاسو انکار کوونکی یې، زما ستاسو په منځ کې یوه مقدمه ده. اوس د دغې مقدمې دپاره یو فیصل پکار دی، یو فیصله کوونکی پکار دی چې فیصله وکړي. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ، د الله د ذات نه بل بهتر فیصله کوونکی څوک کیدی شي؟ هیڅوک نشته. الله احکم الحاکمین ذات دی، او الله دا فیصله را لېږلې ده، زما په حق کې فیصله کړې ده چې پیغمبره ته زما ده پیغمبرې، زما د طرفې استازی ته، او د هغې د ثبوت دپاره الله ما ته یو کتاب را کړی دی چې هغه یو معجز کتاب دی. تاسو ټول خلق د هغې نه عاجزه شوي یې، د هغې مقابله م نه ده کړې، نه هغسې یو آیات پیش کولی شئ، نه هغسې یو صورت راوړی شئ، نه دغسې یو کتاب پیش کولی شئ. او بیا د پیغمبر علیه الصلات والسلام جون تاسو ته معلوم دی چې هغه په یو مدرسه کې، په یو سکول کې، په یو اداره کې سبق نه دی ویلی، نه څه داسې تعلیم یې حاصل کړی دی. بیا د هغه د ژبې نه تاسو ته داسې عجیبه کلام راووته، خو تاسو پوه شئ چې دا ده ته الله ورکړی دی، او د دغې مقدمې د فیصلې دپاره یې ورکړی دی چې زما ای پیغمبره ته زما پیغمبرې، تا ته ما دا کتاب درکړ، دا مې بل چاته نه دی ورکړی. نو په دې آیاتونو کې الله پاک د دغه فیصله اوری چې ته زما پیغمبرې، کسوک انکار کئی نہ کئی عغیب حسد کئی عغیب تاثر عینات ساتی بغض بکئی اے پیغمبرہ تا پا دے کے شک مکوا تا زمان طرف پیغمبری او بیا کتاب چکمیم کم در کرده دی دغا کتاب دادی یو سو صفات اللہ پاک دیزه که بیانی چه گوره داد سمر صفتونو مالک کتاب دا افا غیر اللہ آیا بغیر دا خدای پاک نا اب تغی زد طلب کم حکمن یو فیصله کون کی بل سوشتا فیصله کون کی حکم حکم او حاکم دادی یو مانا دا فیصله کون کی خو فرق پا کداره چه حاکم هر اغا فیصله کون کی تاوی که اغا فیصله صحیح که یو که غلطه که اغیت حاکم وی خودل تا اللہ پاک لفظ دا حکم روڑا دا لغت علماء وی حاکم اغا فیصله کون کی تاوی چه اغا غلطه فیصله نکی بلکه اغا ٹک فیصله کی صحیح فیصله کی اغیت حاکم وی و حاکم عام دی فسما فیصله کی او که غلطه کی افا غیر اللہ آیا بغیر دا خدای پاکنا اب تغیز طلب کم حکمن یو منصف یو فیصله کون کی وهو الذی او دا خدای پاک هغلوی ذات تی انزل الیکم الكتاب چی نازل کرده تاوست کتاب مفصلا واضح دا اوز دا قرآن مجید اغا صفات اللہ بیانه یو صفت خدا بیان وهو الذی دا خدای پاک هغلوی ذات تی انزل چی نازل کرده یعنی دا کتاب دا پیغمبر علیہ السلام پا خپلا نده جوڑ کرده بلکه آواتا نده ور کرده بلکه داواتا اللہ نازل کرده نو چی اللہ نازل کرده دا دپا حق کی فیصله کرده چی دا زمان پیغمبر ده دویم صفت دلتا بیانی اللہ پاک الکتاب چیو کامل کتاب معجز کتاب چو طول مخلوق دا غیر مقابلین عاجز ده داسی کتاب دریم صفت مفصلا واضحا چکم اهم او اصولی مزامین دی داغی طول تفسیر اگر دی قرآن مجید کرده داسی کتاب اللہ نازل کرده سلورم صفت دیزه که اللہ بیانه والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړي مونږ دوی ته کتاب یعلمون اغویم پویږي انه چې دا قرآن مجید منزل نازل کړی شوی دی من ربک د طرفه د رب ستانه بالحق په حق سره یهود او نصارا اغوی اعتراف کوي تاسو ته نه پوهیږئ ای د مکې قریشو جاهل یې په دې خبره نه پوهیږئ لاړ شئ د یهودو د نصارو د علماو نه تپوس وکړئ چې دا قرآن مجید حق دی او که نه دی تورات او انجیل کې د دې صفتونه بیان شوي دي که نه دي بیان شوي د پیغمبر علیه الصلات وسلام صفتونه قرآن تورات او انجیل کې راغلي دي او که نه دي راغلي لاړ شئ د هغوی نه تپوس وکړئ هغوی هم دا اعتراف کوي چې کوم حق پرست خلک دي چه دا قرآن الله دی پیغمبر تا ور کرده والذین او حق کسان آتیناهم الکتاب چه ور کرده مونگا دوی تا کتاب تورات انجیل یعلمون اغویب عالمان دی اغویب پویگی انهو چه بیشک دا قرآن مجید منزلون نازل کرده شوی دی من رب که یا طرف از ربستان دل حق پا حق سر اغویم دا دی اعتراف که اون کی دی نا سلور صفتون دیزه که اللہ بیان کرد نا ای پیغمبر فلا تکونن من الممترین پس تا می که گده شک کون کنه خیال که وچه تا پده که شک کنه اس پیغمبر علیه صلات و سلام خو پده که شک نکی او خطاب دل تا چا تا دی پیغمبر علیه صلات و سلام تا دی که تو ارتا پا که شک کنه نا تاکید دا پارا دیکر شوید یعنی چې الله پیغمبر ته وایي چې ګوره ته پکې شکونه کې د دې دا مطلب شو چې ای د الله بندگانو ای د پیغمبر امتیانو خیال کوي چې تاسو پکې ګوره شکونه کې دا د الله حق کتاب دی او دې فیصله کړی چې دغه پیغمبر دی اخري زمانه عزتمند دې خلکو پیغمبر علیه صلوات و سلام سره د دې دومره دلایل نه مانه د نه منلو وجه څه ده دا غی وجه نور حسم نده صرف حسد کی نده پیغمبر علیه صلات و سلام سره به حسد ساد چه دی ولی پیغمبر منگا دپ پا نسبت مالداران زده په نسبت دنیاوی له سره مون ډیر خيو نو بیا چې دی پیغمبر کېدن مونږ ولې پیغمبر نشو. ابو جهل ته دا افسوس، ابو لهب ته دا افسوس، صرف د حسد د وجې نه دوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبري هغه نه منله. عزتمندو، حسد ډېر خراب څیز دی. علماو لیکلي دي چې د حسد د وجې نه الله حاسد ته د پنځو سزاګانو پنځه سزاګانې مبتلا کوي. یو خو چې کوم سړی حسد کوي، الله داسې غم کې اخته کړي چې هغه نه ختم هونی والا وي، ختمېدونکي نه وي، په داسې غم کې اخته وي. او بل په غم خو الله اجر او ثواب ورکوي. حسد یو داسې غم دی چې په دې الله ثواب هم نه ورکوي. ګوره، د یو سړي پلار مړ شي، مور مړ شي، بچی مړ شي، بیماری پرې راشي، څه نور تکلیف پرې راشي، څه غم پریشانی راشي، هر څه چې وي الله په هغې د انسان ګناهونه معاف کوي، د هغه درجات الله اوچتوي په هغې باندې. حسد یو داسې غم دی چې یو خدا ختمېدونکي غم نه دی، همیشه د پاره غم حسد حاسد کې دی، نو حسد کوي او په دې غم ورته څه اجر او ثواب هم نه ملاوي. څومره عظیمه ګناه، بلکې الټه ګناه او معصیت. بل خلک ورته په ښه سترګه نه ګوري، څوک یې صفت او تعریف نه کوي، هر سړی پرې بد وایي. بل الله ته ناراضه وي، هر وخت الله ته خوشحاله نه. نو حسد ډېر بد څیز دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی و شپږ کسان داسې دي، پیغمبر علیه السلام فرمای چې د شپږو خبرو د وجې نه به د حساب نه مخکې مخکې جهنم ته به الله داخل کړي. شپږ کسان داسې دي چې د شپږو خبرو د وجې نه د حساب کتاب نه مخکې به الله وي دا جهنم ته وغورځو. یو عمرا او رؤسا بادشاهان د ظلم او د زیاتی د وجې نه چې دی په خلکو ظلم کړی وي، زیاتی یې کړی وي، الله به جهنم ته وغورځي. دویم عرب د عصبیت د وجې نه، عربو کې عصبیت ډېر زیات دی، هغوی ته ځان ښه ښکاري، وي دا نور خو عجم دي، مونږ عرب یو. لکه نن سبا دا ای کن زه خو پښتون یم، زه خو سید یم، مونږ خو میاګان یو، مونږ خو سیدان یو. دا قیسې چې کوي د عصبیت، نو عرب به د عصبیت د وجې نه الله جهنم ته ورغورځي. او دا مالدار و ډیران خلک د غرور او تکبر د وجې نه به الله جهنم ته، د اقتدار خاوندان چې دوی کې غرور او تکبر دی، د دې وجې نه به الله جهنم ته ورغورځي. او کاروباری خلک، تاجران، دکانداران، دا به د خیانت د وجې نه الله جهنم ته ورغورځي. او دیهاتي خلک د جهالت د وجې نه به الله جهنم ته ورغورځي، د بې علمۍ د وجې نه. او شپږم علما به د حسد د وجې نه جهنم ته ورغورځي. په علماو کې حسد ډېر زیات دی. حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمای وی زه په ټوله دنیا باندې د علماو شهادت قبلوم. یو عالم یا علماء کاغه گواہی کوي په ټوله دنیا امور باندې خلکو باندې وای زه د یو عالم گواہی قبلوم خو وای د عالم گواہی په عالم باندې نه قبلوم ځکه ډېر حسد کوونکي هغه عالمان دي عالم بل عالم سره ډېر حسد کوي علماو کې حسد ډېر زیات دی دا حسد چې دی دا علماو ته پاتې دی حسدناک د اوښ پتنې وي د اوښ ختمېږي نه د مولا سړي حسد هغه نه ختمېږي چې چا سره یو ځل حسد راغی خصوصا په عوامو باندې حسد نه کوي عوامو سره حسد نه کوي خو د علماو خپل منځ کې حسد ډېر زیات حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ذا تکال پیغمبر علیہ الصلات والسلام زدا تو کال په عمر کنا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره خدمت کو نن معشوم عمر هغه وخت نه زدا پیغمبر علیہ السلام خادم شویم طول عمر مو سره خدمت وک و یو ځل ماته نصیحت وک پیغمبر علیہ السلام ما تو فرمائے چی او دس ٹک کوا ستا پا عمر کی و برکتی نا یہ سو نصیحتو نا دیدے پیغمبر علیہ السلام چی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کڑی یو او دس کامل او دس کوا نا دیدہ وجر بستا عمر کی برکتی بل ہمیشہ او دس کیو سے گا چې ته همیشه په اوداسه کې آخري وخت کې به تا ته الله کلمه نصیب کړي او د دې اودس د وجې نه چې ستا سره کومې فرشتې دي محافظ فرشتې دي هغه به تا سره مینه او محبت کوي او بل د جنابت د غسل نه مبالغه پکې کوه ځکه د هر ویښته لاندې پلیتي وي نو ښه کوشش کوه پا غسل دا جنابت بل دارا چه دیسر گناهون ماف کی نخم و بالغه کوا پا غسل بل دا ساختی منز کوا زکا دادا توبه کون کو منز دی چه سوک توبه و باسی او اراده توبی یا اللہ توبه قبلی تا دیوار ساختی منز کوا بل شپاور از منز کوا یعنی منزونه ډیر کوا فرشته وستا د پاره دعاګانې کوي او چې کله کور ته داخليږي نو د کور په خلکو باندې سلام کوا السلام علیکم دی کې وستا کور کې برکت راځي او چې لار کې کوم مسلمان مخې له درشي نو سلام کې په مخ کې والي کوا سلام ماته کوا د ایمان هغه خوند او مزه او حلاوت هغه به درته نصیب شي په دې باندې ستا د زړه نه به غرور او تکبر ختم شي او د ایمان هغه حلاوت او خوند هغه به پیدا شي او ته چې په سوم په لار روان یې او تا نه څه کمی بیشي شوي ګناهونه چې سلام واچې په یو ورور مسلمان باندې هغې سره به ستا د لارې هغه ټول ګناهونه معاف شي او یا خیری نصیحت دی در آتا داو که چه دا یوی لمحی دا پارا دا یو ساعت دا پارا یو مسلمان سره کینه و حسد مساد دا حسد نزان ساد او پیغمبر علیه السلام را تا آخره که و فرمای دا زما طریقی دی چاچه دا طریقی اختیار کری اغما سره محبتو که او چا چې ما سره محبت وکړه هغه به ما سره په جنت کې وي څومره اسانه اسانه اعمال دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منتخب دلی کم بد نصیب وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره په جنت کې خوښ وي. اوس دا اعمال چې موږ خپل کړو څونه اسان اعمال دي. سلام کول په لار کې څومره اسان عمل. حسد نه کول ساجد دي حسد ته هسې ځان له زړه خلاصې. دا فلانکي عالم شو زه ولې عالم نه شو. ده دا سپینې جامې اغوستې دي زه ولې ما ولې سپینې جامې وانه غوست. ده سره دولت دی ما سره ولې دولت نشته. دا ده داسې پوخ کور یې جوړ کړی دی ما ولې پوخ کور نه دی جوړ کړی. دی داسې دی نو زه ولې داسې نه یم. دی داسې دی نو زه ولې داسې نه یم. دا حسد دی. عزتمندو دې نه ځان ساتل پکار. دې آیاتونو کې الله پاک دا خبره کوي چې دا کافر اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا سره حسد کوي. کومه معجزه ده چې تا ورته راوړې نه ده او د قرآن نه غټه معجزه بله کومه ده؟ دوی ته هم د دې د حقیقت پته ده چې دا قرآن حق کتاب دی. د دې مقابله مونږ او نه کړی شو نو حق دی. د الله طرف نه نازل کرده کتاب دی. بیا هم چې دی نو دوی ایمان نه راوړي خو تا سره حسد کوي. نور هیڅ مقصد نشته. فلا تکونن من الممترین. بس ما کیگا تا اے پیغمبر دا شک کون کنا خیال کوا چه تا شک کون کی مونگ تا اللہ وی کہ اے مسلمانانو اے دا پیغمبر و متیانو خیال کوا چه پا دے که شک کون کی حق پیغمبر دے حق کتاب و تراغل دے حق دین و تراغل دے پا دے با نکلا کی منگولی و لگا و تمت کلمت ربک صدقا او پورا شوی دا کلمت ربک اگا کلمہ دا رفستا صدقا پا اعتبار دا صدق و عدلا او پا اعتبار دا انصاف سا دا اللہ دا کلام دا کلمہ دا قرآن دا یو رشتینی کتاب دی دیکھ حس دروغ نشتی و عدلا او پا اعتبار دا انصاف نا دا انصاف نا دا کتاب دی. عزتمن دا دو صفت دا قرآن نور بیانه سلور مخ کی تیر شو او دا دو صفتونه د قرآن مجید نور. په قرآن مجید کې دوه قسم مضامین بیانی. یو پکې واقعات بیانی د عبرت دپاره. چې د هغه مخکې واقعاتو ناقصو نه مونږ عبرت واخلو. د مخکنو قومونو حالات عادیانو سمودیانو فرعونیانو نمرودیانو وغیره وغیره د هغوی حالات بیانیږي واقعات بیانیږي تاریخ بیانیږي د هغوی چې د دې نه عبرت واخلي. دغهرنګې نیک اعمالو باندې الله د څه شي وعده کړې جنت وعده کړې ده په بدو اعمالو باندې د سزا وعده کړې ده دا وعده وعید پکې بیانیږي. د مخکنو قومونو حالات او دا وعد او وعید دا پکې بیانیږي. یو قسم دا مضامین او دویم قسم احکام بیانیږي. دا مونځ دی دا روژه ده دا حج دی دا زکات دی دا طلاق دی دا مسله ده دا مسله احکامات پکې بیانیږي. نو الله پاک دې ځای کې دا دوه صفتونه د دې دوه احکاماتو لپاره بیانوي. که د دې کتاب واقعات دي که مخکنو قومونو حالات او واقعات تاسو ته بیانوي نو ګورې ریښه دي صدقا په اعتبار د صدق سره دا ټول ریښه دي. و عدلا دا دویم قسم احکاماتو سره تعلق ساتي. دا څومره احکامات چې الله نازل کړي دي دې کې چا سره ظلم او زیاتي ده چا حق تلفي نه ده شوي. دی کې د انساني جذبات او خیال هم ساتل شوی دی. او الله خپل حکم جاری کړی، نو څومره احکامات الهیه چې دي دا په انصاف او په اعتدال باندې بنا دي، چا سره ظلم او زیاتی په دې کې نه دي شوی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، څومره انسان کې طاقت او هغه برداشت او امر احکامات هغه په دې کې راغلي. او بل دا اعتدال پکې دا دی چې قوانین دي د موجوده وخت دپاره دي، او آینده قیامت پورې چې څومره انسانان راځي د هغې ټولو دپاره دغه احکامات هغه کافي او شافي دي، د نورو قوانینو جوړولو ضرورت ورته نه پیښېږي. وعدله په انصاف باندې بنا دي تر قیامت پورې د انسانیت د مسایلو حل الله په قرآن مجید کې ښودلی. الله پاک فرمایي وتمت کلمة ربک، پوره شوي دي هغه کلمې د رب ستا، پوره دي، هیڅ کمی پکې نشته، صدقا په اعتبار د صدق سره، وعدلا او په اعتبار د انصاف سره. لا مبدل لکلماتی، بدلیدل نشته کلمو د خدای پاک لپاره، د الله کلمې بدلیږي نه. بس تر قیامت پورې دا فیصله راغلی ده، دا احکامات راغلي دي او دا به. وهو السميع العليم، او دا خدای پاک اوریدونکی ذات دی او عالم دی، ستاسو هر څه اوري او ستاسو چې څه کوئ په هغې باندې الله عالم. په ذهن کې یو غلط سوچ او غلط خیال راځي، عمر له د حق مرګري کم وي، باطل چې څومره وي هغه ډېر وي، او مون خلق په اکثریت باندې فیصله کوو چې کوم طرف ته ډله ټپله درنۍ، مونږ وایو دا په حق باندې. الله وایي داسې نه ده، د حق ملګري عمر له کم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي یا پیغمبره، ته د اکثرو تابعداري مه کوه، اکثر خلق چې وینه هغه ګمراهان، نو ته د اکثریت نه متاثره نه شي، چېره دا کافر ډېر دي او مونږ لږ یو، له دې نه خو دا معلومېږي چې دوی په حقه دي او مونږ په ناحقه یو. داسې نه ده، الله وایي د حق ملګري کم. ځکه دا خلک دا گمراهان دوی ځان له یو خیالي دنیا جوړه کړي، په خیال او په اټکل باندې فیصلې کوي، د الله قانون باندې فیصله کول نه غواړي، د خپل نفس خواهشات پوره کوي، د نفس تابعداري کوي، کومه خبره زړه غواړي، نفس غواړي، خواهش غواړي، هغه پوره کوي، د حق تابعداري نه کوي. د اکثرو خلکو دا سوچ وي او دغه فکر وي، نه پیغمبره ته د اکثر تابعداري مه کوه. و ان تطع، ای پیغمبره که ته تابعداري وکړې، اکثر من فی الارض، اکثرو هغه چا چې په ځمکه کې دي یضل گمراه به کی تاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او داغه امتیانو ته الله دا خبره کوي چې خیال کوي د اکثرو تابعداري مه کوئ، یضلوک گمراه به کی تاله را عن سبیل الله، د لارې د خدای پاک. ان یتبعون، دوی تابعداري نه کوي، الا الظن، مگر د ګمان، خیال، یو خپل وهم خیالي، په خیالي دنیا جوړه کړي په هغې باندې روان. و ان هم، او نه دي دوی، الا یخرسون، مگر په اټکل لګیا دي. ان ربک بشک ربستا هو اعلم اغا عالم دی من پا حقا چا یضل عن سبیلی چی گمرا دی دلاری بلاری دی او ریدل دی عن سبیلی دلاری دی خدای پا دی و هو اعلم و دا خدای پا خعالم دی بالمهتدین پا هدایت منتون کو بانو چی سوک پا سمالار دی اغم اللہ تا معلوم دی او چی سوک گمرا دی اغم اللہ تا معلوم دی اے پیغمبرا خیال کوا لدی گمراهانو خواهشات و تابداریونه کی دوی زان لخپر خیالی دنیا جوره کرده دا اللہ دا احکامات و تابداری نکی اصی نا چطه دوی پا دوکا کراش خطاب پیغمبر علیه صلاة و سلام تا دی خمون تا اللہ پاک فرمایی که دا پیغمبر امتا تاسو گوری خطا نشه دا اکثر و تابداری مکرده دا اللہ دا حکم تابداریو کی پا ہدایت پا پاتشی او کچھ تاسو دا اللہ دا کتاب نا انکارو که مخم تیوارو گمرا بشی بیلاری بشی جہنم تا بلاش دوباره دا سبق ہو رہی دا افا غیر اللہ آیا بغیر د خدای پاک نه ابتغی ز طلب کم حکمن یو فیصله کوونکی یو منصف و هو الذی او دا خدای پاک هغه لوی ذات تی انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی تاسو ته کتاب مفصلا په تفصیل سره واضحه والذین او هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب یعلمون هغوی پوهیږي انه منزل من ربک چه بشک دا قرآن مجید نازل کړی شوی دی د طرفه د رب ستانه بالحق په حق سره فلا تکونن من الممترین پس ته مکیږه د شک کوونکو نه دی کې شک م کوه دا د الله حق کتاب دی و تمت کلمه ربک او پوره شوی ده هغه کلمه د رب ستا یعنی دا د الله کلام دی دا پوره کتاب دی صدقا په اعتبار د رښتیاو سره دیکھ حس دروغ نشتا دے چکم واقعات او حالات بیان کری دی اغا بالکل رشادی و عدلا او پا اعتبار دا انصاف سرا دا دا انصاف ندک کتاب دے لا مبدل لکلماتی بدل دل نشتا کلمو دا خد پاک لرا و هو السمیع العلیم او دا خد پاک اوریدون کے دیو عالم دے و ان تطیع او کچرته ته تابداریو کې اکثر من فی الارض د اکثر هغه چا چې په ځمکه کې دي یضلوا کا گمراه به کی تعالی ران سبیل الله د لارې د خدای پاک نه وا بړی تعالی را د لارې د خدای پاک نه ان یتبعون دی تابداری نه کوي الا الظن مگر د ګمان د خپل خیال د خپل سوچ و ان هم او نه دی الا یخرسون مگر اټکل کوي ان ربک بشک ربستا هو اعلم فعلم لمن يضل سوک اوڑی دلی وی عن سبیلہ دلار د خدای پاکنا و هو اعلم و دا خدای پاک عالم دی بالمهتدین چې سوک په سملار دی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لفتلنا عمل كل توفيق براك يا الله غناهنا معك يا الله القرآن تابداري یا الله زمونږ ټول نصیب وګرځي یا الله پیغمبر علیه السلام سنت طریقې زمونږ ژوند کې راو یا الله د ظالم د ظلم نه مساتي د مظلوم د بد دعای نه مساتي د حاسد د حسد نه خدای محفوظ کی یا الله د حسد نه زمونږ زړونه خالی کی یا الله هر قسم ګناهونه صغیره کبیره زمونږ معاف کی یا الله دنیا کې مرا سره د احسان معاملو کی پا آخرت کی مرا سره د احسان معاملو کی یا الله ترا ناراضی شي یا الله ترا ناراضی شي یا الله ترا ناراضی شي یا الله پاکستان کې اسلامی قانون نافذ کی یا الله زمونږ مشران نیکان او صالحان کی یا الله زمونږ د ټولو مسایلو حل خدای په اسلامی قانون کې یا الله په دې ملک کې مونږ ټولو له اسلامی قانون نافذولو توفیق راکی او یا الله دا څومره ګمراه قانونونه دي خدای مونږ د دې نه خلاص یا الله زمونږ د زنکدن سختې اسانې کړي د حشر سختې اسانې کړي عملنامه راله پخلې اسرا کړي د اسلام د عملنامه نه خدای زموږ حفاظت وفرمای څوک قرضداري د قرضونو نه خلاص چا دښمنې دي خدای په دښمنې په دوستۍ باندې بدلې کړي دښمنې ختمې وګرځي نفرتونه ختم کړي دهشتګردي د ملک ختمه کړي فرقوریت خدای ختم کړي یا الله مونږ خالص مخلص مسلمانان خپل بندگان وګرځي یا الله د هر قسم بغوز حسد کینو طرف کړنونه مونږ په امان کې وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.